przeciwko COVID są skuteczne na nowe mutacje koronawirusa, mówi o tym wiceminister zdrowia. W całym kraju termometry pokażą dzisiaj 30 stopni Celsjusza i więcej. Są ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Już jutro wieczorem koncert to co najpiękniejsze z utworami Krzysztofa Krawczyka. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że według ostatnich doniesień naukowych dostępne na rynku szczepionki przeciwko COVID-19 są skuteczne na nowe mutacje koronawirusa. Obecnie mamy w Polsce 84 przypadki mutacji koronawirusa Delta pochodzącego z Indii, ponad 10 przypadków mutacji Gamma, dawnej odmiany brazylijskiej i przeszło 30 wariantów Beta kojarzonego z RPA. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślał, że szczepienie to jedyna metoda zapobiegająca ciężkiemu przebiegowi COVID-19. Te mutacje są wrażliwe na szczepionki, czyli szczepionki, które stosujemy w tej chwili, są skuteczne. Na tą odmianę Delta szczepionka AstraZeneca działa w 92%, a z firmy Pfizer 96%, czyli ta skuteczność jest bardzo duża, więc tutaj jest jakby kolejny element bardzo ważny, abyśmy się naprawdę szczepili. Warto, jeżeli chcemy bezpiecznie wypoczywać w te wakacje, ale także bezpiecznie wrócić po wakacjach do domu. Blisko 11 milionów osób w Polsce jest w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, a liczba wszystkich wykonanych szczepień przekroczyła 26 milionów 200 tysięcy. To może być jeden z najbardziej upalnych dni w roku. Niemal w całym kraju termometry wskażą dzisiaj powyżej 30 stopni Celsjusza. IMGW wydało dzisiaj drugi i trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia dla większości terenów Polski. Nasz reporter pytał krakowian, jak radzą sobie z upałem. Dużo arbuzów jem. Zimny prysznic, woda do picia. Starsze pani widzę, że mają wiatraczki. No, różne są metody. Ja mam bardzo komfortową sytuację. Kupiłam klimatyzator. Jak jest bardzo źle, to po prostu włączam na maksimum. Można iść na basen, można do Lasku Wolskiego. Piwniczki fajne w rynku są. Moczymy nogi w fontannie. Jak się trzeba ubrać na takie upały? No, krótkie spodenki, wygodne sandały. Trzeba trochę cienia jednak. Z kolei Joanna Sieracka z krakowskiego pogotowia ratunkowego apeluje, aby w godzinach największego nasłonecznienia pozostać w domach. Ta uwaga jest adresowana głównie do opiekunów małych dzieci i też do osób starszych oraz do osób, które mają jakieś problemy kardiologiczne czy problemy z ciśnieniem. Jeżeli jest taka możliwość, to lepiej właśnie w takich godzinach największego upału i największego nasłonecznienia pozostać gdzieś w jakimś zacienionym i przewiewnym miejscu. Konieczne jest też wypijanie około 3 litrów wody dziennie i noszenie na dworze nakrycia głowy. Utwory Krzysztofa Krawczyka instrumentalnie i w nowych wykonaniach gwiazd polskiej estrady zabrzmią jutro o 20 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Zaprasza prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Będziemy mogli usłyszeć słynny Parostatek, Byle było tak, Rysunek na szkle i wiele innych utworów. Będzie orkiestra Polskiego Radia, ale oczywiście na scenie pojawią się także wspaniali, znani artyści, między innymi Kaja, która śpiewała z Krzysztofem Krawczykiem, wspaniała Alicja Majewska, Piotr Cugowski, Kuba Badach, Igor Herbut. Wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie zapraszam do słuchania w niedzielę koncertu. Program pierwszy Polskiego Radia, godzina 20. Transmisja w programie pierwszym Polskiego Radia, ale także na Facebooku, stronie internetowej stacji, a także na portalu polskieradio.pl i kanale YouTube. Honorowym patronem cyklu To co najpiękniejsze jest Rada Mediów Narodowych. W 6 regionach Rosji ogłoszono obowiązkowe szczepienia dla pracowników oświaty, kultury, usług i gastronomii. Decyzje w tej sprawie podjęły m.in. administracje Moskwy i obwodów moskiewskiego oraz obwodu leningradzkiego, którego centrum jest Petersburg. W mieście nad Newą ryzyko zakażenia koronawirusem wzrosło w związku z organizacją Euro 2020. Gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Zdenko już wczoraj podpisał rozporządzenie, które ogranicza działalność instytucji oświatowych, kulturalnych, usługowych i gastronomicznych. W dokumencie zwrócono uwagę, że ograniczenia zostaną zdjęte z tych instytucji i firm, w których co najmniej 80% pracowników przedstawi zaświadczenie o przyjęciu szczepionki. W Petersburgu i obwodzie leningradzkim od 17 czerwca obowiązują zaostrzone rygory sanitarne. Wcześniej ograniczenia wprowadziła moskiewska administracja. Jak podkreślają inspektorzy Federalnej Służby Nadzoru Sanitarnego, wzrost liczby chorych na COVID-19 jest spowodowany lekceważeniem podstawowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We'll be right back.

Obudź Mnie i Marcin Maciejczak. Marcin Maciejczak ma na swoim koncie między innymi duet z Luną, a Luna ma nową piosenkę singlową Virtual Rivers. I can see your eyes. A glowing shape is calling for me. How will I find you in this blue light? Who's inside? I'm inside. No sleep, no tender parts. This is dragging crooked smiles. It goes off some words. Another time haunts me, pull me in. Shivers, I've got them shivers. The virtual will reverse me. I'm alone inside, I feel fright. Reckless, the rain makes me helpless. Behind a slow gesture I keep waking up, still the same. Time off, scratches and waves. The noisy hands are calling for me. Blue fire's burning. I'm just gonna wear my travel mask. As she like night, dust, or to gasp. The shyness keeps on calling for my shot. Eyes, it burns a lot. Like if there was nothing left, just night. Shivers, I've got them shivers. The virtual will reverse me. I'm alone inside, I feel fright. Behind all those gestures I keep waking up, still the same. Debiuty Małopopolskie Radio.pl. To była Luna. Ja kiedyś muszę przynieść Państwu do radia piosenkę, którą zaczynała, czyli Na wzgórzach niepokoju. Zupełnie inne oblicze Luny, która wtedy jeszcze Luną tak naprawdę nie była. A my mamy przy telefonie pierwszego gościa, Zbyszek Przylewski, zespół Nocti. Dzień dobry. Dzień dobry, Tomku. Miło cię słyszeć ponownie. Wydaliście już płytę. Czy wydaliśmy płytę? Wydaliście płytę Orły i Lwy 2016-2021, składanka zespołów z województwa kujawsko-pomorskiego. To składanka, której poświęcimy troszkę więcej czasu za tydzień. Powiedz troszkę o artystach, którzy na tym krążku. No oprócz Nocti i numeru takiego, z którym przyszliśmy, pamiętam, 3 października do ciebie z Piotrem Wituszyńskim, Bębniarzem, byliśmy na antenie i była premiera Huraganu, no to same znakomitości, myślę, i też pokazuje, jak silna jest scena województwa kujawsko-pomorskiego, bo są Kwiatki, jest Roze, Zbrodniski Zespół, Nietrzask, mamy co jeszcze? Janisza, dokładnie, Half Light, Art of Illusion, zespół z Bydgoszczy z mocniejszym troszeczkę uderzeniem i wielu, wielu innych. Także to też pokazuje, jak silna po latach może, bo w latach 80. bardzo silna przecież scena i Republika, i Kobra Nucka. Teraz Tomek Organek, no i dużo, dużo debiutantów młodych. Cieszymy się, że również Nocti na tej składance się znalazł. No jak kiedyś robiłem dość niedawno wywiad z Kobrą i zadałem mu pytanie, czy pamiętasz swój pierwszy wywiad radiowy? Na co on spojrzał na mnie, ty go przecież robiłeś. No tak, a to już jest tradycja, też mieliśmy właśnie ten przywilej, tą możliwość, że tak pewnie za parę lat będziemy wspominać. W związku z tym do rozmowy powrócimy za chwilę, a w tej chwili utwór, od którego właściwie nasza znajomość się rozpoczęła. obok jesteś już. Podpalasz mój ląd, iskry miota wzrok. Księżyc razem ze mną gapi się na twoją twarz przez całą noc, całą noc. Tak bardzo nie pragnąłem nigdy wcześniej. Mów do mnie szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze, tak bardzo nie pragnąłem nigdy wcześniej. Mów do mnie szeptem, mów do mnie szeptem. O tym jak pięknie kwitnie maj, usta lipcowe czereśnie. O tym jak męczy cię ten kraj, uliczne wojny na mieście. O subtelnej zmianie baw, gdy robi się tak jesiennie. O spierzchniętej linii walk, kiedy mróz trzaska. Tak bardzo nie pragnąłem nigdy wcześniej. Mów do mnie szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze, tak bardzo nie pragnąłem nigdy wcześniej. Mów do mnie szeptem, mów do mnie szeptem. A na końcu ja opowiem tobie wcześniej. Mów do mnie szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze, sny spełniają się nareszcie. Mów do mnie więcej, paznokcie wbijasz moje serce. Tak bardzo nie pragnąłem wcześniej. Mów do mnie szeptem, rosyjski szampan pod koszulą dreszcze. Mów do mnie jeszcze, sny spełniają się nareszcie. No mów do mnie więcej, paznokcie wbijasz moje serce. Trójka, program trzeci. Szeptem i grupa Nocti. Nie ukrywam, że pewnie byliście mocno zszokowani, kiedy odezwałem się po tym, jak otrzymałem od was szeptem właśnie. Tak, była zaskakująca. Graliśmy koncert w Bydgoszczy, pamiętam. Odebrałem przed wejściem maila. Niespodziewanie, jedziemy. Natomiast pamiętam też, że miały być trzy piosenki. Mieliśmy wtedy dwie i na szybko, przyjeżdżając do ciebie wtedy do Warszawy, kombinowaliśmy tą trzecią i mieliśmy wianki wtedy. Nie wiem, czy pamiętasz, jeszcze bez masteringu. I te wianki, tak na dobrą sprawę, zostały tego 3 października przez ciebie premierowo, albo przedpremierowo opuszczone. No więc wianki w tej chwili już w wersji całkowitej, zmasterowanej, brzmiącej już absolutnie zawodowo. Ja nie ukrywam, że troszkę zdziwiłem się, że piosenka Szeptem nie była przebojem, bo potencjał miała niezwykły. Ma ciągle. Ma ciągle, no próbujemy z różnymi singlami, bo za chwileczkę wianki, ale myślę, że mogę ci powiedzieć, że około 10 lipca pewnie będziemy chcieli wystartować z następnym. Taką mamy na dzisiejszy czas jakby strategię. Ta płyta jest nagrana, ale no nie chcemy jej wydawać, bo myślę, że ten świat jednak singli cyfrowy, no i poszukujemy jak tego kwiatu po prostu paproci, tak? Być może, że znajdziemy swoje miejsce jakimś singlem, jakąś piosenką. No i liczymy, tym razem liczymy, że będzie to rzeczywiście, będą to wianki. Powiedziałeś, że płyta jest gotowa, czyli już wszystko zmasterowane, zgrane i tak dalej, tak? Tak, mamy całość płyty, mamy kolejność na tej płycie, mamy tytuł. Nie możemy zdradzić tytułu, bo myślę, że jest przewrotny, jest dobry i nie chcielibyśmy, żeby ktoś podchwycił ten pomysł. No pewnie, skoro było szeptem, to tytuł będzie wrzaskiem. O, powiedzmy, i tej wersji się trzymajmy, natomiast myślę, że na pewno wszystkie piosenki są o miłości, więc miłość się na pewno pojawi w tytule, ale nie będzie to miłość. Wspomniałeś o koncercie, czyli co, wróciliście na scenę? No tydzień temu pierwszy koncert. Mamy w tej chwili rzeczywiście duży entuzjazm, bo widzimy, jak są reakcje. Tym żyje każda kapela, myślę, bo gramy dla ludzi. Mamy w perspektywie Toruń, mamy w perspektywie Tczew, festiwal, a może to przegląd będzie, na który pojedziemy w sierpniu, piosenek Grzegorza Ciechowskiego. Mamy też festiwal Rock Love w Krakowie. W perspektywie telefon gdzieś tam dzwoni, więc no to jest praktycznie młyn, woda na młyn dla zespołu takiego jak Nocti, bo żyjemy po prostu tym, co robimy, interakcją. To gdyby ktoś nie mógł znaleźć zespołu Nocti, to służę naszym adresem debiuty@polskieradio.pl. Dziękuję. No i zapowiedz ładnie wianki właśnie. Ładnie zapowiedź to powinien wokalista, ale to następnym razem. No to zaśpiewał, nie zapowiedział. To będzie śpiewał. Noc pełna spadających gwiazd, odnajdziesz w niej paproci kwiat. Zapraszam na premierę wianki w Trójce. Zespół Nocti. Dziękuję bardzo. Cześć. Stajesz na krawędzi, nie wiesz, czy zrobić ten krok. Ktoś na ciebie warczy wciąż, popycha ktoś. Myślisz sobie i kar, miał uparty, rześki wzrok, tak samo jak ja. Nie masz wiele czasu, myśl, bruniesz jak głaz. Jeśli wieje zdrowo, leć, w skrzydła łap wiatr. I uwierz mi, to żaden wstyd, upadać, marzyć, gonić sny. Choćbyś upadł do 30 raz, odbij się od dna. Na powierzchni pewnie czeka ktoś, kogo jesteś wart. Proszę, nie odpuszczaj, nawet gdy zostaniesz sam. Noc pełna spada. Odnajdziesz w niej paproci kwiat. Słowiańskie dziewczyny puszczają wianki, może jakiś słab. Zupełnie bez powodu nagle chodź, kochaj i tańcz. Dziś cały świat należy do nas. Noc pełna spadających gwiazd. Odnajdziesz w niej paproci kwiat. Noc pełna spadających. Jutra premiera w Trójce, zespół Nocti i Wianki, oficjalna premiera utworu dopiero za kilka dni. Przed tygodniem rozmawialiśmy z zespołem Pink Control i przedpremierowo zagraliśmy piosenkę Freedom, która oficjalną premierę miała wczoraj. W związku z tym wróćmy do tego utworu. This world can hold you down. Grupa Pink Control, a grupa Low przy naszym telefonie w tej chwili. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Cześć Tomku, witam wszystkich słuchaczy. Kogóż to wystawiliście dzisiaj? Jakbyś mógł się przedstawić. Jarek Petrza, jestem wokalistą. Tak myślałem, że to ty, ale wolałem się upewnić, bo to różnie bywa z mówieniem się z zespołami. No właśnie, prawnicy po pracy. Skąd taki pomysł na granie? Bo fajne, właściwie jakbyście byli zawodowymi muzykami, jak posłałem piosenki Pomykany Globus, jedynej, którą jak na razie macie gotową w całości, no troszkę byłem zdziwiony. Skąd pomysł? No pomysł na to, aby zawiązać zespół, pojawił się z woli odskocznie od pracy, od życia codziennego. Na początku zaczęliśmy się spotykać tak dosyć nieregularnie. Graliśmy covery, no ale potem z biegiem czasu to już nam nie wystarczało. Zaczęliśmy pisać własne kawałki, no a jeden z nich postanowiliśmy nagrać, zobaczyć jaki będzie odzew ze strony publiczności. Natomiast no, odzew, to co do nas dociera, jakieś informacje zwrotne od osób, które słuchają, no jest pozytywny, więc myślę, że będziemy nagrywać kolejne utwory. Takie też mamy plany. Ja nie ukrywam, że ja już zagrałem w radiu tę piosenkę no chyba z 5 razy przynajmniej. Też słyszeliśmy w innych audycjach twoich, Tomku, ten utwór, także no, bardzo jest nam miło. Czy 100% zespołu to prawnicy? Nie 100%, natomiast ja jestem prawnikiem, nasz basista Darek jest prawnikiem i Paweł, gitarzysta, również jest prawnikiem. Pozostałe osoby, Łukasz, nasz perkusista, jest żołnierzem, ale również i zawodowym muzykiem, bo w wojsku gra w orkiestrze wojskowej, więc może to też powoduje, tak jak powiedziałeś, że brzmi to całkiem profesjonalnie. Michał jest, nasz gitarzysta jest nauczycielem i Sebastian, który dołączył do nas na teledysku, w teledysku nie brał udziału, bo dołączył dopiero później, jest również nauczycielem. Więc powiedzmy, że połowa składu to skład prawniczy, połowa nie. Ale generalnie większość wojująca, tak czy inaczej, bo nauczyciel i żołnierz to zawody, w których umiejętność walki jest niezbędna. Dokładnie tak. Koncertujecie czasami? Mamy w planach dwa koncerty. Jeden, no jeszcze nie chcemy o tym mówić, ale będzie to przełom lipca i sierpnia. Drugi być może tydzień wcześniej. Także plany takie na najbliższą przyszłość. Natomiast no, we wcześniejszym okresie nie było szansy na to, żeby pokazać się publiczności na jakichś występach na żywo z wiadomych względów. A czy w związku z tym jesteście też fanami Johna Grishama? Myślę, że niektórzy z nas pewnie tak. No tam generalnie prawo się przewija przez większość książek. No troszkę mniej może przez Camino Island, które niedawno się pojawiło w Polsce również w sklepach. No dobrze, to czekam w takim razie na całość. Powiedz jeszcze, kiedy do studia wchodzicie i kiedy będzie coś więcej niż popękany globus? Do studia wchodzimy w najbliższy piątek. Będziemy nagrywać sekcję rytmiczną, potem jakieś kolejne instrumenty, więc myślę, że być może w połowie lipca albo z końcem lipca będzie gotowy już kolejny utwór, albo dwa. Niewykluczone, że nagramy od razu dwa kolejne numery, ale to jeszcze w kwestii planów. Adres mój macie, także czekam na więcej i mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji już kolejnych premier albo prapremier w Trójce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, również mam taką nadzieję. Jarek z zespołu Low był naszym gościem. No i pomykany globus w tej chwili. Do usłyszenia. Kładziesz głowę na moim ramieniu. Na pustych ulicach w naszym mieście panika. Słońce chowa się w marcowym cieniu. Nigdy nie pytaj mnie, co jutro zdarzyć może się. Nigdy nie pytaj mnie, w jakim niebo będzie kolorze. Bo ja tego nie. Czy kometa spadnie, cierpki smaki chińskiego wirusa. Świeże kwiaty w basonie, kubek kawy na stole. Twoja troska o przyszłość mnie wzrusza. Nigdy nie pytaj mnie, co jutro zdarzyć może się. Nigdy nie pytaj mnie, w jakim niebo będzie kolorze. Bo ja tego nie wiem. Dlatego, gdy nie będzie niczego, spokój znajdę swych oczu zieleni. Nigdy nie pytaj mnie, co jutro zdarzyć może się. Nigdy nie pytaj mnie, w jakim niebo będzie kolorze. Bo ja tego nie wiem, nie wiem sam. Trójca zespołu Low, czyli Lawyers After Work, czyli prawnicy po pracy, i piosenka Popękany Globus. Z pewnością do tego utworu będziemy jeszcze nie raz powracali w trójce właśnie. A przed nami artysta już dobrze znany. Pierwsza płyta była wielkim sukcesem, czekamy na drugą i kolejny zwiastun tego drugiego krążka to Tęskno mi do gwiazd. Baranowski. Żyję w świecie niepozornym całkiem, szybko tu mijają dni, niewygodnie dla mnie. Pęty ludzi w betonowych klatkach, każdy skrzydła ma jak ptak, nikt nie lata, nie wie jak. Tęskno mi do gwiazd, tęskno mi do gwiazd, ja nie jestem stąd, uciec nie mam szans. Tęskno mi do gwiazd, tęskno mi do gwiazd, choć nie jestem stąd, uciec nie mam jak. Martwe pola zalewają oczy, nie odróżnia tu już nic, blask dnia od nocy. To niebieskie światło z nieba skłonu, to załoga, która chce zabrać mnie do domu. Tęskno mi do gwiazd i Baranowski. A przy naszym telefonie zespół Nastroje, czyli właściwie dwóch plus jedna. Halo? Witamy, cześć. Dzień dobry. No to przypomnijcie, jak się nazywacie. Na mnie nie mówi o zespole. Zespół Nastroje to Ola, Michał i Kuba. I wszyscy dzisiaj jesteście. No jak odbieracie piosenkę Lato doskonałe dziś? No to jest utwór idealnie na takie upały właśnie. Pisząc go, mieliśmy w głowie taki dzień jak dzisiaj. Ale dopiero po 20. Wolniej się zrobiło. No ale przyjemnie jest tak posiedzieć sobie w słońcu, popalać się, bo w końcu zima była długa w tym roku. No wiadomo, cieszymy się. Tak, jak najbardziej. Tym utworem chcieliśmy zabierać też zimą słuchaczy właśnie w takie dni jak dzisiaj. W związku z tym do rozmowy powrócimy za chwileczkę i będziemy mieli szansę zrobić prapremierę w trójce, ale chwilowo jeszcze Lato doskonałe. Thank you. No i mamy murowany przebój na wakacje. Musicie popracować troszkę, żeby ta piosenka dotarła co prawda z opóźnieniem do innych stacji radiowych, nie tylko do Trójki. No i będzie przebój, zespół Nastroje. Witam ponownie. I nie ukrywam, że troszkę wymusiłem na was prapremierę, bo premiera oficjalna utworu Przestrzenie za tydzień, a napisałem do Oli, że no to może byśmy zrobili to wcześniej. No i ona powiedziała, dlaczego nie. Bardzo lubimy takie wymuszenia. I tutaj zupełnie inne brzmienie w tych przestrzeniach. Więcej przestrzeni właśnie, no i więcej elektroniki. Tak, ten utwór powstał jakieś 2 lata po Lecie Doskonałym, więc też wiadomo, nasz styl odrobinkę ewoluował. I no, my jesteśmy optymistycznie nastawieni do tej premiery. Mam nadzieję, że słuchaczom się również spodoba. Bo jesteśmy jak Radiohead. Jak było Lato Doskonałe, to byliśmy na etapie Pablo Honey albo Wenta. Teraz jesteśmy OK Computer już. Czy w związku z tym szykujecie zabawę w śnieżki na sierpień? Dokładnie. Miejmy nadzieję, że nie. Na waszym zdjęciu, które zresztą jest również na stronie trójkowej w zapowiedzi tej audycji, czyli Trójka żąda debiutów, troszkę wyglądacie jak ludzie z kosmosu. Tak, tutaj na pewno właśnie nawiązujemy stylistyką też muzycznie, ale też wizerunkowo, żeby to się jakoś tak wszystko łączyło i szukamy właśnie takich brzmień, żeby zabrać słuchacza gdzieś daleko, żeby odrobinę mógł się zrelaksować i też zapomnieć o takiej prozie życia. Czyli kosmos jest intuicyjny. A przy okazji możemy dodać, że w czasie koncertów, między innymi na dzisiejszym koncercie, jako ostatni numer w setliście mamy cover Davida Bowiego Space Oddity. No i ładnie. Ja byłem, nie wiem, czy widzieliście taką wystawę, która krążyła najpierw w Londynie, ją wymyślono w muzeum Alberta i Wiktorii Alberta, zdaje się, a potem ona jeździła gdzieś po świecie, ja to widziałem akurat w Toronto, czyli David Bowie Is. Tam zresztą były stroje ze Space Oddity, między innymi na wystawie. Niestety nie mieliśmy okazji widzieć, natomiast no, cała nasza koncepcja dąży do tego, żeby słuchacza skierować do kosmosu właśnie. No i przyjemnie. Kiedy cała płyta? Planujemy na wrzesień, październik, na tę jesień, aby się to udało. No mam taką nadzieję i mam nadzieję... Po zabawie ze śmieszkami. I mam nadzieję, że wtedy będziecie mogli już przyjechać do radia na żywo, a nie tylko jak dziś łączymy się telefonicznie. Chociaż to zawsze miłe i to przynajmniej. Bardzo byśmy sobie tego życzyli. To zapraszam już dziś w imieniu Trójki. No i zapowiedzcie sami osobiście przestrzenie w tej chwili. Na antenie radiowej Trójki usłyszycie państwo za moment nasz najnowszy, nadchodzący singiel przedpremierowo Przestrzenie. Dziękuję bardzo. Posłuchajmy grupa Nastroje. Pomysł na Jutra premiera w Trójce i zespół Nastroje, Przestrzenie. No i pięknie, tych przestrzeni nie zabrakło w tym właśnie utworze. A my wrócimy w tej chwili do formacji, która w Trójce debiutowała już jakiś czas temu. Druga płyta już gotowa, ale sięgnijmy po pierwszą, po My Time. Brodacze, Life Act. I grupa Brodacze, Life Act. Ja już znam drugą płytę zespołu, no i mam nadzieję, że niedługo już Państwo poznają też troszkę więcej niż to, co prezentowaliśmy. To była audycja Trójka Żąda Debiutów. Czekamy na kolejne Państwa artystyczne propozycje. Debiuty @polskieradio.pl, a już za chwilę po serwisie Trójki francuski Łącznik i Monika Małkowska. Na koniec jeszcze muzyka końca lata.